Artık tam artık denizi böyle karşıdan, Kız Denizi. Ona karşıdan Tir sarısına geçecek böyle. Yani Sina Çölü'ne oraya geçecekler. Tam denizi görürler. Önde deniz var şimdi böyle. Bir akla baktılar, akla bir gürültü, toz duman. Abraham falan buna kaçtıklarına askeri almış, atlara giden vardı. Doğru kalkar bu şekilde. Başta ağlamaya. Ya Musa ne olacak halimiz bak. Önümüz deniz. Girse gene boğulacağız. Arkadan bu düşün, Firavun geliyor. Ne yapacağız? Allah beni beraber etti. Nimi Rabbi seyhidiyim ben. Rabbi benimle beraber, o bana emir verdi bu yeri. Üzülmeyin. Allah bize beraber seyhidiyim. Güzel bir yol açabilir, göster beni böyle. Derken Mevlam buyuruyor, ya Musa elinde asası var böyle. Bir diyerek böyle. O cennetten gelen ma. Adem Aleyhisselam ona alıp gelmişti gereken. Vur bakalım denize. 12 kişi kabri de bunlar. Kabilesi İsrailoğulları. Bir vurdu böyle, vurdu böyle. Karşıya kadar yol muhtemelen böyle. Yani 2 metre kadar denizli var ortalarında muhtemelen böyle. Sanki böyle dümdüz böyle bir kez ölmüşüm böyle. Tam şaklı tarzı muhtemelen böyle. Dümdüz böylece. 12 oldu bu şekilde böylece. 12 kabri birden girdiler. Yani zaman geçmiş diye böyle. Tam bunlar artık böyle çıplak üzere karşıdan şuna yetişti. Bir ot üzerinde yetişti ama Firavun görünce bu denizin böyle açıldığını görünce işi girmede korktu muhteremler. Ama orada girmesi lazım Allah'ın takdirinde. Orada boğulması gerekiyor. Askerle beraber ne olacak şimdi? Firavun atı aygır, erkek atmış böyle, iri at böyle. Onda Cebi Aleyhisselam bir kısa ata binerek göründü. Dişi ata muhtemelen böyle. Cebrail Aleyhisselam'ın dişi atla beraber o açılan böyle kanaldan böyle girin üstü açık girince Firavun'un atını zapt edemedi muhtemelen. At da dişi atın peşine gidince Firavun'un gidince askere girdiler muhtemelen. En sona girdikten sonra başını kapanmadı böyle. Kapan başladı. Yine atın aşağıya böyle kısaya kapanıp bakıyor bu şekilde. Ben iman ettim, beni sana inandı Rabbine. El-An dedi. Peki asayet emin kabile. Cebrahsen dedi. Orada hepsi boğuldu suyumdan böyle. Yalnız tabii Firavun'u Mevlam oradan çıkardı. Yunus'un geçiyor. Bunu bu kuzun konuktan böyle. Buna zaman yok bakma böyle. Mevlam Firavun'un suyunu çıkardı. Kızdeniz'in kıyısında kum tepede orada kaldı böyle. Kaç bin yıl kaldı böyle. Kaç bin yıl kaldı. İşte aşağı 150 sene kadar önce muhteremler bunun şeyi bulundu orada muhteremler. Hiç çürümemiş böyle. Yani Kızdeniz o çölde, çöl sıcağında çıplak bedeni çürümüş orada kaldı böyle. Bunu buldular. Şu anda Londra müzede onun şeyi var muhteremler. Bedeni duruyor burada böyle. Secde halinde yatmışmış böyle. Korkulan böyle. İşte o günde, 10. günüydü muhteremler. Geçti günü böyle. Eyüp Aleyhisselam şey olması, Eyüp Aleyhisselam'ın 10 tane oğlu vardı muhterem böyle. Şu hayvanları vardı kendisi. Çok sürü hayvanları vardı. Onlara imtihan için hastalık verdi kendisine. Bütün işçi hasta oldu böyle. Organları böyle. İyi bir şey mi bir şey derken böyle. Dışına vurdu hastalık. Dışı bir artık böyle yani şıvan gibi açıldı yaraları böyle. İrin akıyor birinden. Artık bunu istemeden şehir halkı böyle. Bir tek hanım buna sadık kaldı. Aldığını bunu Urfa'nın dışında bir mağaraya gitti. Mağara duruyor hala Urfa'dan muhtemelen gider. Görmüş de gidiyorlar Urfa'dan mağaraya böyle. Aşağı merdiven iniliyor aşağı muhtemelen böyle. İniliyor merdiven oraya böyle. Oraya gitti. Orada hanım bunu bakıyor oradan böylece. Nereye bakıyor muhteremler? Tabii bir geri yok. İşi yok böylece. Ona böyle iş yapmaya gidiyor. Evini temizlemeye gidiyor. Ona epek üretiyorlar. Ekmeği getiriyor. Bir suyun içine yumuşatıyor bunları. Bulamaç gibi yapıyor. Ya da boza kıvamı yapıyor. Şimdi ağzı yaralı böyle. Yani dili kaldı böyle. Bunlara bakıyor kendisine. Bir gün dedi ki hanımı Eyüp,